rzucamy w tas. I nikt nie pyta nas, czy chcemy, bo nikt już nie budzi nas. I świeci lunatyczny luda, luda, luda, luda, bo co na ulicy, co, co, co, co, co na ulicy, co, co, lunatycy lewitują, nierealnie orbitują. Lunatycy lewitują, nierealnie. Nowe sytuacje, system nerwowy, prąd, Arktyka, śmierć w bikini, będzie plan, mój imperializm, halucynacje, znak równości i my lunatycy. Pierwsza płyta zespołu Republika z 1983 roku i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie z okazji 25 lat wolności. Nowe sytuacje. Proszę Państwa, śmiało. Jeśli Państwo pozwolą, jeszcze kilka słów, bo chcielibyśmy się pokłonić tutaj prosto z Myśliwieckiej 357 kilku osobom. Chcielibyśmy się pokłonić Pawłowi Kuczyńskiemu, który jako basista Republiki wtedy nagrywał tę pierwszą płytę zespołu. Brawa! Chcielibyśmy się pokłonić w miejscu, o którym... Mam jedno niezwykłe wspomnienie. Jak byłem tam pierwszy raz, to wtedy na własnej skórze przekonałem się, co znaczy słowo tak często nawet powtarzane na naszej antenie. Ciary, bo to był pokój, to było pomieszczenie, gdzie nagrywali swoje ważne utwory i mieli próby. A tam dzisiaj jest specjalny koncert poświęcony pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Dla tych wszystkich, którzy tam są, którzy tam będą, dla Odnowy, dla Torunia, również brawa. I jeszcze jedno, jeśli Państwo pozwolą, cały czas tak sobie myślę, będąc przede wszystkim fanem, a dopiero później w dalszej kolejności dziennikarzem czy prezenterem zapowiadającym te piosenki, cały czas sobie myślę o nich wszystkich, o rodzinie Grzegorza, o nim, o chłopakach, o zespole, o nowych sytuacjach, o menadżerach, o Leszku Kamińskim, realizatorze nagrań, producencie płyt, o nich wszystkich, że dla mnie nigdy nie przestali być jednym gangiem, obojętnie ile lat minęło od 22 grudnia 2001 roku. I cieszę się, że dwie osoby tak bliskie Grzegorzowi, które dzieliły z nim codzienność, dzisiaj tutaj są. Weronika Ciechowska-Jankę, Agnieszka Wędrowska. Brawa. Nowe sytuacje, proszę Państwa. Śmiało. Teraz wy. Jest to nieprawdopodobnie wielka okazja, żeby grać dla Państwa w Radiowej Trójce. I przygotowaliśmy jeszcze coś specjalnego. Zaprosiliśmy gościa i piosenkę, której tak naprawdę nie ma na płycie, ale która jest tą, która tak naprawdę na przykład mnie, kiedy jeszcze słuchałem po raz pierwszy radia, poraziła, więc kombinat. Zechcieliśmy zaprosić na scenę Dawida Podsiadło. Prawda jest taka, że byliśmy na koncercie na męskim graniu. Dawid śpiewał to z zespołem męskiego grania i śpiewał kombinat. Staliśmy pod sceną i śpiewaliśmy chórki. Dzisiaj on zaśpiewał z nami. Ciemny broń konstruowana, aby jeszcze lepiej, jeszcze piękniej, bezboleśniej ucieleśnić krew, moją krew wypijaną przez kapłanów na trybunach, na mównicach, na dyskretnych rokowaniach, moja krew. Moja krew to moją krwią zadrukowane krzyczą co dzień rano. Dusił z gardła speaker na ekranie, liczę ślady mojej krwi, moją krwią, moją krwią. Leciutko podchmielone damy delikatnie przechylają szkło na rautach w ambasadach. Tak, to moja krew, to moją krwią. Rozej, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć, moja krew. Nowe sytuacje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na specjalnym, wyjątkowym koncercie, którego już tutaj w tym radiu, w tym studiu nie będzie. 31 lat od wydania debiutanckiego albumu Republiki. Raz jeszcze. Bardzo proszę. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, ceny tnie mydłości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl, klik, klik i voilà! Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. To naprawdę nie ma za co, merci. Sephora. Właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 grudnia, prawie 14 minut po godzinie 17. O tej nietypowej porze zapraszamy na serwis Trójki. Zatrzymani w stanie wojennym wciąż bardzo dobrze pamiętają grozę tamtych dni. Ci, którzy przyszli do mnie, to wyjątkowo brutalnie. Zarzucono mi na szyję łańcuch, też mi groził pistoletem. Za chwilę więcej wspomnień. Wciąż są utrudnienia na lotnisku Heathrow w Londynie. Odwołano kilkadziesiąt lotów. Ida ma duże szanse na europejskiego Oscara. Czy go dostanie? Przekonamy się jeszcze tego wieczoru. 13 grudnia 1981 roku, tego dnia w Polsce zaczął się stan wojenny. 33 lata później Polacy, także ci młodzi, pokazują, że pamiętają o tamtym, jak mówił dziś prezydent Bronisław Komorowski, podłym czasie. W Radomiu licealiści przebrali się w mundury, wypożyczyli koksownik i milicyjną łyskę. Możemy to wszystko teraz przeżyć na własnej skórze i doświadczamy tego, jak inni cierpieli. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Borowczak jak Frasyniuk walczyli o wolność, wychodzili tego 13 grudnia ludzie po to, by się przeciwstawić władzy. Strach, niepewność, zaskoczenie to uczucia, które towarzyszyły zatrzymywanym przez milicję działaczom opozycji antykomunistycznej. Wspominają Witold Sielewicz i Waldemar Pernach, których 13 grudnia przewieziono do więzienia na warszawskiej Białołęce. Jak zbliżaliśmy się do Białęki, no to była element grozy. Był mróz prawie 20 stopni, wszędzie biało, nie wiadomo gdzie nas wiodą. Ktoś mówi, że chyba na wschód, widać tylko przez te szyby las. No mówię, no to chyba koniec nasz, prawdopodobnie gdzieś nas tam rozstrzelają. I samochód się zatrzymał i wyprowadzają. No i tutaj nas wrzucono, sala jakby przejściowa, bardzo wielu przyjaciół i znajomych. Była groza rozproszenia, oddzielenia od rodzin. Oni też z dużym szokiem to przeżywali, bo nieraz po 2-3 dni nie jedli z początku, bo szok to nie pozwala im. 12-osobowe cele, mróz na ścianach i te służby więzienne, które chodziły, szczególnie to rozświerająca ta niepewność, co z rodzinami, co będzie dalej. Prezydent apeluje, żeby dzisiaj wieczorem zapalić w domach świece. To ma być symbol pamięci o ofiarach stanu wojennego. Na lotnisku Heathrow w Londynie odwołano 38 lotów. To nadal są efekty usterki systemu komputerowego, która wczoraj spowodowała zamknięcie przestrzeni powietrznej nad brytyjską stolicą na ponad godzinę. Były kontroler lotów Martin Klipp zapewniał BBC News, że bezpieczeństwo podróżnych nie było zagrożone. W grę nie wchodziły kwestie bezpieczeństwa, ponieważ działały wszystkie procedury i techniczne systemy awaryjne. Przez większość czasu działały i systemy, i oprogramowanie. Do awarii doszło w Centrum Kontroli Lotów w Hampshire, która odpowiada za ruch lotniczy na południe od Manchesteru. W rezultacie kontrolerzy nie mogli pozyskać wszystkich danych dotyczących lotów. Za 2 godziny w Rydze rozpocznie się gala europejskich nagród filmowych, czyli europejskich Oscarów. Duże szanse na nagrody ma Ida. Film Pawła Pawlikowskiego nominowany jest w 4 kategoriach. Najlepszy film, reżyser, aktorka i scenariusz. Producent filmu Piotr Dzięcioł. Tak szczerze mówiąc, w momencie, kiedy zaczynaliśmy realizację tego filmu, w głowie nam się nie mieściło, że ten film może spotkać aż tyle zaszczytu, bo za nami jest cała masa festiwali, które Ida wygrała, także szykujemy się na galę, oczywiście z oczekiwaniami. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz uważa, że gdyby Ida zdobyła europejskiego Oscara, miałaby większe szanse na tego amerykańskiego.

I wciąż myślę sobie o Trójce, że to takie miejsce, gdzie spełniły się moje najpiękniejsze muzyczne marzenia w życiu. Między innymi przez takie dni i przez takie koncerty, bo no cóż, to jest taka formułka, którą czasami się wypowiada, jeśli w życiu dzieją się rzeczy, o których myślimy, żeby się nigdy nie zdarzyły, czy że nie miały szans się zdarzyć. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, kiedy mama przynosiła mi po pracy w sobotę grudniową w 83 roku płytę Nowe Sytuacje, gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że na przykład ja będę tutaj w studiu, jakiś taki koncert zapowiadał, że będziemy to uroczyście obchodzić, że będą goście specjalni, że będzie zespół, nigdy w życiu, nawet na moment, bym w to nie uwierzył. Zbyszek Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik, witam was bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. Ale wiesz, Leszek też wtedy jeszcze nie wiedział. A poza tym, Piotrze, czy ja ci mogę zadać pytanie? Śmiało. Śmiało, to dlaczego, dlaczego dopiero w grudniu dostałeś tę płytę? Ta płyta się ukazała wiosną. Ja wiem o tym. Znaczy jest to zarzut taki. Jest to zarzut, dlatego że już odpowiadam. Pierwsze spotkanie na półce, na wystawie sklepowej z tą płytą, to była ulica Piotrkowska w Łodzi. To był taki sklep nieopodal numeru 101, po parzystej stronie, gdzie tam były płyty polskich wykonawców. Zobaczyłem na cenę i pomyślałem sobie, że nigdy w życiu tego nie będę miał. I namawiałem rodziców przez kilka dobrych miesięcy i w końcu się to udało. To była taka, to była gwiazdka dla mnie. To była piękna gwiazdka. Ja się z tą płytą nigdy nie rozstałem. Ona jest do dzisiaj. Leży w takim specjalnym pudle. Jest reliktem. Niezwykłym. No to już po koncercie. Przepraszam, że zabrałem was od osób, które być może na was czekały. Nie będę zadawał oryginalnych pytań. Co się właściwie czuło po raz pierwszy, wchodząc na scenę jako Nowe Sytuacje? Co się czuło dziś? My też będziemy odpowiadać typowo. Mówcie. No i co my mamy ci powiedzieć? No, to jest cały czas wielka frajda, a szczególnie w Trójce, gdzie już na tej scenie, o Boże, no już tyle razy byliśmy i razem, i osobno w różnych konfiguracjach. To jest zawsze magiczne miejsce i świadomość, że słucha nas, nie wiem, z milion osób, może więcej, to wielka przyjemność. No i jak graliśmy na początku, no to wiadomo, że jakby wchodziliśmy w ten materiał tak naprawdę. Z czasem cała załoga, wszyscy nasi koledzy śpiewający też, myślę, że bardzo się zakumplowaliśmy i teraz się świetnie też bawimy na scenie. Myślę, że stało się taką fajną, dobrą przyjemnością, takim dobrym, braterskim spotkaniem. Myślę, że zżyliśmy się tutaj z całym tym składem i bardzo dobrze to jakoś funkcjonuje. Ja myślę, szczególnie, że radiosłuchacze nie... siłą rzeczy nie mogli widzieć tego, co się działo na scenie, dlatego tak, że no, mówi się radiowy koncert, więc tak na dobrą sprawę w sumie no, wizja się nie liczy, liczą się dźwięki, ale no, działo się na scenie. Proszę nam wierzyć. I tak dzisiaj Budyń nie leżał krzyżem, a tym on nie skakał przez niego. I... czy wy cokolwiek z Budyniem uzgadniacie w takich przypadkach? Czy on leci właśnie samotnym lotem? No właśnie nie. To są elementy improwizacji. W Dąbrowie Górniczej biegał po krzesłach. Naprawdę to się zdarzyło. Wiecie, bo to być może padnie, kiedy skończy się audycja, a kiedy będziemy ze sobą rozmawiali prywatnie, domyślam się, że będziemy jeszcze to jakoś tam, mówiąc nowoczesnym językiem, rozkminiać ten koncert. I być może zwrócicie mi uwagę i powiecie: Stelmi, dlaczego ty jesteś taki mega napompowany? Dlaczego jesteś taki poważny przy tym właśnie wszystkim? Właśnie chciałem to pytanie zadać. Ale ja bym ci takiego pytania nie zadał, bo to pytanie jest kompletnie bez sensu, bo ty się już nie zmienisz. No. Ale powiem wam jedno, już tak na poważnie i bez śmiechów. Jakoś się nie nauczyłem. No jakoś się nie nauczyłem przez te 31 lat traktować jakikolwiek utwór, jakąkolwiek piosenkę Republiki śmiesznie. Ja nie wiem, czy to był komplement. Znaczy, wiesz co, to są oczywiście, że tak w cudzysłowie nazwę, tajemnice alkowe, ale myśmy potrafili sobie z Grzegorzem za jego życia wielokrotnie robić sobie żarty z tych naszych piosenek, ale to jest oczywiście, to są oczywiście są nasze sytuacje bardzo prywatne. Sprawy to są. Właśnie, Sławek, ponieważ rzadko mamy się okazję spotkać w studiu, no takie najprostsze kolejne pytanie do ciebie. Jak ty wspominasz nagrywanie nowych sytuacji? Czy masz jakiś moment, jakąś chwilę z wtedy, która jakoś ewidentnie ci utkwiła w pamięci? No, kiedy nie było sesji nagraniowych, to chodziłem na piwo, spotykałem się z kobietami. Sławek po prostu, jak on się wstydzi powiedzieć, ale bo oni obydwaj zawsze tak mówią, że jak trzeba o coś zapytać historycznego, to zawsze to idźcie do Zbycha, bo on wszystko pamięta, co my będziemy pamiętać. Nie, ale to już tak... Po prostu zrzucamy tych, z którymi nie chcemy gadać. Dzięki. Nie, no kochany. Od razu wróciłem się do siebie. No. No więc ten moment, Sławek, jakiś taki... Może to było kilka momentów. Pamiętam, że pożyczaliśmy zawodową perkusję, bo ja nie miałem. A zawodowa to pewnie była taka, że dzisiaj byś na tym nie zagrał. Nie, to był nie. Jakiś wysoki model Sonora, tak? Bodajże, tak. Tak, od jazzmana pożyczony, tak. Ubrać. No i pamiętam, że obecność w studiu była wtedy dla mnie czymś zupełnie nowym. Czułem się tak troszkę nieswojo. Mhm. Ale kiedy już zaczęliśmy nagrywać, no to poszło to szybciutko. Zbyszek, Znak Równości to była jedna z dwóch piosenek Republiki w ogóle, kiedy Grzegorz przyszedł i powiedział, mam gotowe, wszystko od A do Z. Mam rację? Kurczę, ty to pamiętasz nasze prywatne rozmowy. Tak, to prawda. Takimi piosenkami były właśnie Znak Równości i Moja Krew. To po prostu się... Jak to Grzegorz wtedy powiedział, no wysypał mu się tekst z rękawa, czyli po prostu usiadł przy fortepianie i a to tak jakoś samo poszło. To rzeczywiście Znak Równości jest jedną z dwóch piosenek, gdzie był od razu gotowy tekst. Przyszedł i zaśpiewał po prostu piosenkę. Musi być coś absolutnie dziwnego i magicznego w tym materiale, bo my tak sobie kilka razy z Krzywym rozmawialiśmy prywatnie, to akurat mogę powiedzieć, bo z Leszkiem też zresztą, że widzicie często podczas koncertów, do tej pory zagranych koncertów projektu Nowe Sytuacje, na przykład ludzi, którzy płaczą. Słuchaj, a to nie jest materiał jakiś specjalnie wzruszający. Zaprosiliśmy tu dzisiaj kolegę takiego, nie będę zdradzał imienia nazwiska, ale tutaj jest dokładnie w studio cały czas i ma kompletnie, że tak powiem, spocone oczy. Ja myślę, że to jest, wiesz, no, dla mnie też w sumie jako takiego fana Pierwszej Republiki, to też jest tak, że to się też wiąże z przeżyciami lat 80. Mhm. Z całą historią, myślę, Polski z tamtych lat, z tego, w jakim systemie żyliśmy, jak wszystko było inne. Myślę, że strasznie dużo emocji wtedy było wytłumionych i taki zespół jak Republika, myślę, że dotykał bardzo ważnych rzeczy i dotykał czegoś, czego nawet jeżeli nie takie były zamierzenia w tekstach, to wibracja tych tekstów i jakaś taka tęsknota, myślę, za wolnością, jednostki w zawsze mechanicznym i skorumpowanym systemie, tak naprawdę gdzieś wszyscy mieliśmy to pragnienie i gdzieś to rezonowało. I na przykład ja też pamiętam, że jak usłyszałem na przykład Kombinat, który jest właśnie zaprzeczeniem, że tak powiem, wolnego i swobodnego grania, to pomyślałem, że ktoś to genialnie odwzorował i na przykład dla mnie to też było coś ważnego, więc myślę, że dużo emocji, które zablokowane wtedy były, wciąż gdzieś tam ci starsi fani po prostu pamiętają, to im przypomina. Ja myślę, że to jest sentyment i też takie spotkanie, zresztą Piotrek to powiedział, nasz kolega właśnie, który mówi, że to jest, wiesz, no powrót do przeszłości. Dotknąłem rzeczy, o których zapomniałem i o których nie myślałem przez bardzo wiele lat. Ja zapomniałem o jednej frazie, którą miałem powiedzieć już na końcu po mojej krwi. Co miałeś powiedzieć? Wciąż mam 12 lat, jestem chłopcem. Panowie, dziękuję za to. Wow. No. Zbyszek, to jest pytanie z grubej rury, ja wiem o tym, ale zadam je. 13 grudnia 81 roku, 13 grudnia 2014 roku. 33 lata od wtedy. Czy wy to w jakiś sposób przeżyliście, odczuliście jako zespół, bo już wtedy Republika istniała przecież? No, pamiętam to dokładnie. Każdy z nas przeżył co innego. Pawłowi internowano siostrę, Grzegorzowi to na jego oczach internowano teścia. człowieka, który jeszcze do tego wtedy miał, o ile dobrze pamiętam, jakieś kłopoty z sercem, czyli typu ubrać się i wziąć szczoteczkę do zębów. Mnie stan wojenny został w akademiku. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo akurat nie spałem w nocy, dlatego że kolega z pokoju miał wesele. W małym klubiku na dole w akademiku miał wesele. I nic tego nicowego, patrząc na ulicę Gagarina w Toruniu, przy której jest miasteczko akademickie na Bielanach, zauważyłem, że jadą dwa skoty. Coś się działo niedobrego, szczególnie, że akademik był opustoszały, bo trwały strajki studenckie. Na drugi dzień rano spotkaliśmy się. Pamiętam, co Paweł powiedział. Mówi, idę do urzędu paszportowego, biorę paszport i uciekam. Sam się później popukał w czoło, że to jest już niemożliwe. Ale taka jedna, może taka troszeczkę śmieszna anegdota z tamtego momentu. Chwilę później, parę dni później, jak mieliśmy możliwość skontaktowania się, już nie pamiętam, jak to było, czy to Andrzej Ludew, ówczesny, świeżo upieczony nasz menadżer, przyjechał do Torunia, powiedział mi, zaraz, jak to? Mówi, oglądam tego Jaruzelskiego rano w telewizji, mówi, zaraz, a koncerty? Byśmy mieli zagrać we wtorek koncert w sali kongresowej przed wtedy niezwykle popularną Izabelą Trajanowską. To wszystko oczywiście zostało nie to, że zawieszone, ale wiadomo, zlikwidowane. Jedna znamienna rzecz. Zależało nam na tym, aby jak najszybciej się spotkać i grać. Czyli ja, nie będąc zameldowanym w Toruniu, musiałem wyjechać do swojej rodzinnej miejscowości. Załatwiłem sobie prawą ręką przez lewe ucho przepustkę, żeby można było przyjechać na tydzień do Torunia. I dzięki dobrym ludziom z uniwersytetu dostałem możliwość mieszkania w akademiku. Po co? Po to tylko, bo zajęć nie było na uczelni. Po to tylko, żebyśmy mogli spotkać się i dalej grać próby. To był czas, w styczniu powstał kombinat. A pamiętam, jaką pierwszą piosenkę zagraliśmy na próbie, jak się spotkaliśmy. To były notabene nowe sytuacje. Przepraszam, że zabrzmię być może jak taki facet, który z katedry wygraża paluchem i coś każe zrobić, ale nie możecie przestać. Moim zdaniem nie możecie przestać, bo pięknie jest nieść taką pamięć, dlatego że to wciąż są bardzo ważne płyty. Mówię tak chociażby dlatego, że w ubiegłym roku od 15-latka, który zbiera wszystko, co republikańskie, nawet w formie jakichś butlegów, dostałem spis jego rzeczy, które ma na półkach. Nawet nielegalne, ale to jest cudowne. Ma 15 lat, napisał, że od... Wojtek, pozdrawiam bardzo gorąco. Że od 3 lat słucha tego zespołu, jest zakochany i nie sądzi, żeby kiedykolwiek to się zmieniło. Nie możecie przestać. Obojętnie, co zrobicie, być może to już nie będą nowe sytuacje i nie będzie tej płyty, nie możecie przestać. Nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy. Ja to nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Pomyślimy o tym. Dzięki. Ja cały czas tylko, wiesz co, jak Zbyszek mówił o tym stanie wojennym, bo tak strasznie poważnie teraz zabrzmiało, to ja cały czas wyłowiłem tylko jedną frazę. Świeżo upieczony menadżer. Pomyślałem sobie, że takie danie powinno być. Zawsze ja wydawałem. Jakbyśmy otwierali restaurację, powinno być danie świeżo upieczony menadżer. No dobrze, uśmiechamy się, a ten 13 grudnia to rzeczywiście było straszne. Ale dziękujemy, bo to też jest wszystko. Dzięki, Piotr. Pokłony dla was. Pokłony. Ale wiecie co, tak? Jedną rzecz muszę powiedzieć. Śmiało. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że 13 grudnia nie musi nam się kojarzyć tylko wyłącznie ze stanem wojennym, bo to jest też rocznica wejścia do strefy Schengen. Okej. Okay. Także no weźmy troszeczkę, spójrzmy na to. W ogóle jest coś takiego, bo my też się złapaliśmy na to, bo coś takiego, że my w ogóle mamy jako cały naród. My tak uwielbiamy rocznice, nie? To zawsze jest tak, że jak nie ma rocznicy, to nie wiadomo, co z tym zrobić. Ale to każdy naród też ma swoje... Też mamy 30-lecie. Może tym razem bez rocznicy coś zagramy, co? Kiedyś. Wiesz co, to trzeba będzie specjalnie wymyślić coś nierocznicowego. Pamiętaj, Leszek, że u nas się jeszcze kroi ten projekt, o którym nie wiem, czy możemy o nim powiedzieć przez radio, ale to naprawdę, żeby już tak nie było poważnie, Republika gra Lady Punk. Jezus Maria, kiedy wy, dziennikarze, się oduczycie porównywać te dwa zespoły? To takie dwa różne światy. Mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić taki dowcip kiedyś na koncercie w grudniu w Toruniu. Czyli... W zasadzie specjalny projekt Republika gra Lady Punk. Żeby zatrzeć stare historie. Czyli Frank Zappa, tak? Bardzo wam dziękuję za emocje. Bardzo wam dziękuję za to, że... No, to jest dziwne, że za to dziękuję, za to, że wchodząc na scenę dzisiaj i kiedy zapowiadałem wasz koncert, tak niesamowicie drżał mi głos. I za to, że czasami się gdzieś tam pomyliłem, że się zacukałem. Ja też się dzisiaj pomyliłem. bo to jest niezwykłe i to daje muzyka i to dała mi ta płyta. I za to, że wciąż mam 12 lat, też wam dziękuję. Sławek Ciesielski, Zbyszek Krzywański, Leszek Biolik. Jeszcze ukłon. Ja chciałem pozdrowić serdecznie Piotra Kaczkowskiego, który już drugi raz był na koncercie. Tak, drugi raz. A po pierwszym koncercie, jak przyszedł na backstage, to było w Krakowie, to powiedział mi, że jemu też łzy poleciały. Pięknie. Że pozdrawiamy cię serdecznie, Piotrze. Panie Piotrze, bardzo gorące, niskie ukłony i gorące pozdrowienia. I jeszcze ukłony, bo nie wiem, czy to było na antenie. To było na pewno ze sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy to było na antenie. Ukłony dla Pawła Kuczyńskiego, ukłony dla Torunia, dla klubu Odnowa i dla koncertu pamięci Grzegorza Ciechowskiego, który tam dzisiaj się dzieje. A jutro, proszę państwa, to też bardzo ważne, nowe sytuacje w Stodole w Warszawie o godzinie 19:00 początek. Ten materiał z płyty, pierwszej płyty republikańskiej z 83 roku i jeszcze dodatki specjalne. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Twoje ciało dla mnie. Długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Twój głos. Twój głos. Twój głos. Tak długo czekam. Ciało. Tomek Makowiecki. Proszę Państwa, no to jeszcze informacje ważne, porządkowe, ale ważne. Koncert wyprodukowała, koncert Nowych Sytuacji oczywiście, wyprodukowała Zofia Sylwina. Zrealizowali go Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. No i my, ekipą audycji Myśliwiecka 357, żegnamy się i życzymy Państwu pięknego wieczoru. Zofia Kruszewska, Anna Gasek, Piotr Stelmach. Pa, pa. szczery to jest świat. Oto światła, które dają znak. Oto sygnał, abym zwał. Oto sygnał, abym jadł. Oto sygnał, bym się śmiał. Oto sygnał, abym czekał, czekał, czekał. Nim pokocham, muszę przyjąć zach. Nim zabiję, otrzymuję znak. Sypa głową, uczą się. Sypa głowa, nauczyły się. Oto sygnał, oto odruch, płacz. Oto sygnał, abym czekał, czekał. Kolejny znak.